بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليموا تميت محمد صلى الله عليه وسلم. تنادليا كتك درسا لكتاب أحكام الجنائز وبدعها، كتاب العلامة الفهامة محدث العصر فريد زمنه فقيه عصره الإمام الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شوط لسوما نتليشلية مسألة يتسيني نسابة نهيبو. Leo tutaanza masala ya 98 insha Allah Taala chini ya mlango wa 14 ad-dafnu wa tawabi'uhu, kuzika na yale yanayoambatana na masala hayo. مسألة 97 إلقوا أولياء الميت أحق بإنزاله، موالي وميت ولحق زيد يكم شوش ميت واو كلكو وتباكي وشهيد وعموم وآية يا سورة الأنفال 75 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض مبقى مشواك. مسألة 98 أنا سمى الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، ويجوز للزوج نا إن جوز ومومي مومي ومرهيم أن يتولى بنفسه أسمامية يي منيوي دفن زوجته كمزيكا مكيوي إن الفاق وكيك لفنهيلو سيو واجب. ويجوز نا إنفاء للزوج ومومة أن يتولى بنفسه أسمامي منيوي ونفسياك دفن زوجته كمزيكا مكيوي لحديث عائشة رضي الله عنها وشهيد وحديث يمام عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمسيما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأساه، فقال وجدت أن ذلك كان وأنا حي، أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. قالت فقلت غيرا، كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. قال وأنا ورأسا، أدعي ليك أباك أدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. Anasema Sheikh rahimahullah, inafaa kwa mume kusimamia mwenyewe kumzika mkewe kwa ushahidi wa hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha. Ametoaje ushahidi hapa? Anasema Aisha, dakhala alayya Rasulullah aliingia nyumbani kwangu mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam fil yawmi alladhi budi'a fihi, katika ile siku ambayo alianza kupata maradhi yake na maumivu yake yalikuwa yameanza siku hiyo. Fakultu, nikasema mimi alipoingia Rasul alayhi salatu wassalam, wa ra'sa, kichwa changu mie, wa ra'sa, kichwa changu, kichwa kina muma. Fakala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam, wadittu anna dhalika kana, natamani kwamba hilo lingelikuwa. Lipi hilo? La umauti, kwamba utaumwa Aisha labda mpaka maradhi yako yakapelekea kifo. Na samani hilo lingekuwa la maradhi kukupelekea kuingiwa katika umauti, kana kwamba anamwambia lau muti, lau ungelikufa, wa ana hayyun, ile hali mimi niko hai. Imekuja katika baadhi ya riwaya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ametajawazi kabisa. Kuja katika riwaya Abdullah kwamba mtume alimwambia ma baraki lau muti qabli, kipi kitakudhuru kwani Aisha, lau kama itatokea umefariki kabla yangu. Fakafantuki, nikakukafini mwenyewe. Thumma sallaitu alayki, kisha nikakusalia. Wadafantuki, nikakuzika. Hapa namwambia waditu anna dhalika kana, natamani lawi hilo lingelikuwa la umaut, wa ana hayyun, ilhali mimi niko hai. Fahayyatuki, nikakuandaa. Wadafantuki, na nikakuzika. Tumeelewana hapo? Qalat, anasema Aisha radhiyallahu anha, faqultu ghayra, nikasema ile hali nimepandwa na wivu. Faqultu ghayra أي أخذته الغيرة، امرأة غيراء. فقلت غيراء، نتسامى الحال من يبان ونويه ويه من يبان. كأني بك في ذلك اليوم كان قام بنكونا، كأني بك كان قام بنكونا في ذلك اليوم قد كسكهي أمبايو، nitakufa kisha ukanizika. Hiyo siku ambayo lau ingetokea mimi nimeumwa mpaka nikafa, alafu wewe ukanizika, ukanifanyia yote hayo mpaka ukanizika, kana kwamba nakuona arusan bi ba'dhi nisa'ik, ukiwa misili ya harusi kwa baadhi ya wake zako. Yani wataka mimi nife alafu ukae ustarehe na wake zako. Ndio maneno ya wivu hayo. Kwenye riwaya amesema معرسا ببعض أزواجك kana kwamba na kuona baada ya hilo wewe umegeuka kuwa misiri ya harusi na baadhi ya wake zako, kana kwamba anakusudia kumwambia Rasuli alayhi salatu wasalam, watakanife ili ustarehe na wake zako. Na huu ni wivu ambao wameumbwa nao wanawake, kama alivyotaja Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika hii hadith. أقسم الحافظ وفي الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة حديثي هي إن تخبرش نكتوب تصويرا يا أميل وليل أمي ونواك كتكويف نواك وميومب كتكويف لويف نواها منين وانبغن يسمى عائشة رضي الله تعالى عنها. Na alikuwa na wivu mkali mama huyu radhiallahu ta'ala anha, na yeye ndiye binti kigori aliyeolewa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini wivu wake kama huu unaoona na usio kwa huu mwingine wanautaja ahli ilmi. Mfano ile siku ambayo kimeletwa chakula, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja Imam Ahmad rahimahullah kutoka katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana inda ba'd nisa'i, alikuwa kwa mmoja wa wake zake. Anas anasema, akasema adhunnuha Aisha, nadhani alikuwa ni Aisha. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها صومعة أكتم موجة وواكي ومتوم صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها طعام, قصعة بقصعة فيها طعام, sahani ambayo ndani yake ina chakula. Zamu ilikuwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwa amekaa bwana mtume na wageni wake, amekaa kitambo kirefu, labda hakuna kitu kilicholetwa, sababu kawaida mgeni akiingia basi wamtangulizia chochote, kama vile Sheikh Mauji alivyotangulizia Al-Qasus, Allah mlipe kheri. Mmoja katika wake wa mtume alayhi salatu wasalam akaona atumie ile fursa, akampa khadimu wake chakula katika qas'a, peleka kwa wageni wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama Aisha alivyoona vile akatoka, fakasarat alqas'a nisfain, anasema فضربت الأخرى بيد الخادم فكسرت القصع نصفين, أكاجا أكاكبيجا كلي شاكولا مكونو كما جيك ساني كفنجيكا فاندميلي. أكاوا مسومي أنا سيمك وأنبيا ولي وجيني واكي عليه الصلاة والسلام, غارت أمكم, غارت أمكم, مامين ومفانو نويفو, gharat ummukum, mama yenu amejiliwa na wivu. Kwa ni mambo yalikuwepo haya kwa watu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ukisoma katika vitabu vya hadithi wivu wa watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam utaona yale ambayo wanayasimulia humo katika hizo hadithi, mpaka tendo lile la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba masahaba wanafahamu kwamba anampenda Aisha zaidi. Masahaba walikuwa wanafahamu kwamba kweli wote ni wake zake, lakini kwa Aisha Rasuli alayhi salatu wasalam amefika pale. Kwa hiyo masahaba kazi zao zikawa wanaangalia zamu iko wapi, anayetaka kupeleka zawadi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasubiri zamu ifike kwa Aisha, Ikifika zamu kwa Aisha, masahaba wanamiminika na zawadi zao. Hodi, wanacha zawadi, natoka. Mwingine hodi, ile jambo likawakera. Watu wa mtume wakakireka wengine. Kwa nini imekuwa hivi? Wakakaa vikao vyao, wakajadiliana, wataikomeshaje hii hali. Wakasema mtu mzima wetu ni Ummu Salama, tumwambie ni Ummu Salama, mtume akija zamu kwake amfikishie hii habari, amwambie sisi tunamwapiliza kwa Allah. Wake wa mtume sala sallam wanamwapiliza bwana mtume kwa Allah kwamba awafanyie uadilifu juu ya binti wa Abubakar Siddiq, awatangazie Waislamu kwamba Muislamu yoyote anayetaka kuleta zawadi kwa mtume sala llahu alayhi wasallam basi apeleke popote atakapokuwa bwana mtume sala llahu alayhi wasallam, sio lazima aweke kwa Aisha. Ummu Salama amesikia, amesikia. Akaja mtume katika zamu yake alayhi salatu wasallam kwa Ummu Salama. Ummu Salama akamfikishia bwana mtume sala llahu alayhi wasallam, rasuli hakumjibu kitu, kanyamaza kimya. Siku ya pili ilipofika, wakaja wale wakina mama, wamemwambia nimemwambia, amesemaje? Amenyamaza kimya. Leo akija mfikishie tena. Alipokuja akamfikishia tena, mtume akanyamaza kimya alayhi salatu wasallam. Wakaja, nimemwambia, nimemwambia, amesemaje? Amenyamaza kimya. Akija leo mfikishie tena. Mara tatu alipomfikishia mtume alayhi salatu wasallam, akamwambia yule mama, la tuudhini fi Aisha fa inna alwahya lam yatini fi lihafi imra'atin min kunna ghayriha, wahyi wa Allah hata siku moja, wahyi wa Allah hata siku moja hauja niteremkia nikiwa katika shuka la mwanamke yeyote miongoni mwenu zaidi yake. Kusniudi mama yetu yule radhiallahu anha akasema, a'udhu billahi min adhaka ya rasulallah, najikinga kwa Allah nisikuudhi ewe mtume wa Allah. Akanyamaza kimya. Wakaja wamwambia, nimwambia, amesemaje? Ameniambia haya na hana, mwambie tena. Akamwambia, wallahi simwambii. Wakamtuma mama Zainab, wakamtuma, wakamwita mama Fatima binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, nenda kwa baba yako mwambie kadha wa kadha wa kadha. Fatima akaenda, kipindi bwana mtume yuko kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, baba, inna nisaaka yanshudnaka Allaha al-adla, wake zako wanakuwapiliza kwa Allah uwafanyie uadilifu. Alichosema bwana mtume kumwambia Fatima radhiallahu anha, ewe binti yangu, ama tuhibbina ma uhibbu, ukipendi nikipendacho? Akasema, bala, nakipenda ya Rasulullah. Basi akanyamaza kimya. Akawafikishia mama zake, wakamwambia rudi tena. Akasema, nisiendi. Wakamtuma Zainabu binti Jahsh, ndiye ambaye alikuwa mara akilingana na mama Aisha katika baadhi ya mambo. Yeye ndiye akaingia nyumbani kwa Aisha, akamshambulia Aisha radhiallahu ta'ala anha. Aisha anamtazama mtume sallallahu alaihi wasallam, anasemaje? Kanyamaza kimya Aisha. Sema, akasema, akasema, akasema radhiallahu anha. Kama Aisha iko kimya, anamtazama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, mjibu na wewe. Aisha akasimama, akamjibu mama Zainab radhiallahu anha. Akamjibu, akamjibu, akamjibu, akamjibu. Mtume mwisho amwambia mama Zainab, hadhihi ibnatu Siddiq, huyu ni binti wa Abu Bakr Siddiq. Ulama wakatofautiana nini maana maneno haya, lakini wako waliosema maana yake huyu ni binti wa Abu Bakr Siddiq alivyo kama baba yake, haanzi kumshambulia mtu mpaka ifike wakati sasa apate manduha yeye kulipiza yale aliyoambiwa, huyu kama babake. Zainabu akatoka, jambo lile hawakuweza kulitibu, sababu ni khiari ya Waislamu wao wenyewe, hawakutumwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ili iwe ni dhulma kawafanyia. Ni wao wenyewe wameonelea kwamba sisi tupenda tumpelekee pale. Tufahamiane vizuri, huu ni wivu wa wake za Mtume. Waligawanyika makundi mawili, kundi lina wanawake wawili au watatu, na kundi lina wanawake wote waliobakia. Hasa alikuwa na pamoja na Aisha radhiallahu ta'ala anha. Anasema mama Aisha kati na yeye anamwonea wivu mama Khadija ambaye hajamuona. Mama Khadija kafa, yuko kaburini radhiallahu anha. Mama Aisha ana wivu naye, yuko duniani. Paka akasema katika hii hadith, ma ghiltu ala mraatin ma ghiltu ala Khadija, sijawahi kupandwa na wivu kwa mwanamke yeyote kama wivu wangu kwa Khadija. Na kwenye riwaya anasema wa mara aituha, wala sijawahi kumuona Khadija. Walakad halakat qabla an yatazawajani bithalathi sinin, na alifariki Khadija kabla ya Mtume kunioa kwa miaka mitatu. Kwa hiyo wivu umempataje? Lima kuntu asma'uhu yadhkuruha, kwa yale linayoyasikia kwa Mtume akimtaja Khadija. Mtume mara kwa mara alikuwa kikaa, mara amemtaja Khadija, Khadija, akikaa kidogo Khadija. Aisha akapanda na wivu, Khadija, Khadija. Na anasema wa in kana la yadhbahu shata, pia alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anachinja mbuzi. Thumma yuhudiha ila halailiha, kisha ile mbuzi aliyemchinja nyama zake anazigawagawa kuzipeleka kwa marafiki wa Khadija. Kwa Khadija katika rafiki zake ni fulani na fulani na fulani, anawapelekea nyama marafiki waliokuwa mke wake. Anasema mama Aisha fa aghbabtuhu yawma, siku moja na mimi nikataka kumkera, nikamkera. Fakultu, nikasema kumwambia Khadija, yani akasema kumwambia Mtume, Khadija, nani Khadija? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inni ruziqtu hubbaha, huyo Khadija mimi nimeruzukiwa penzi lake. Mimi kumpenda Khadija ni riziki kutoka kwa Allah. Ruziqtu hubbaha, nimeruzukiwa penzi lake, nampenda Khadija, nimeumbwa hivyo kumpenda Khadija. Mara kabisha hodi binti mmoja anaitwa Hala, Hala bintu Khuwaili, ni ndugu yake Khadija, anaitwa Hala, akabisha hodi kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faarafa istidhana Khadija, Mtume akakumbuka sauti ya Khadija anapobisha hodi. Sauti ya Hala binti Khuwailid ikamkumbusha Rasul alayhi salatu wassalam sauti ya Khadija. Akasema Bwana Mtume, Allahumma Hala, ewe Allah mjalie huyo awe Hala binti Khuwailid, yani shemidi yake. Mama Aisha anasema faghirt, pale pale nikapandwa na wivu wangu. Fakult, nikasema wa ma tadhkuru min ajuzi min ajaiz Quraysh, yani mbona wantajia vikongwe, kikongwe katika vikongwe vya Makuraish. Yeye alikuwa akionewa wivu na wanawake wenzake, na yeye anamwonea wivu Khadija. Khadija anasema kwenye riwaya wa mara aituha, sijawahi kumwona, lakini kule ambako Mtume mara kwa mara anamtia mdomoni Khadija kwa wema. Wa ma tadhkuru min ajuz min ajaiz Quraish, kwa nini wanitajia kikongwe katika vikongwe vya Makuraish? Kisha akasema hamra'u shidqain, aliyejaa wekundu katika mdomo wake, kibogoyo, hana meno, na nikazeeka mpaka meno yameanguka, kabakiwa na wekundu tu katika mdomo. Hamra'u shidqain halakat fi dar, ameshafariki huko. Faabdalaka Allahu khairan minha, Allah amekubadilishia kheri kuliko Khadija. Ambaye ni nani huyo kheri kuliko Khadija? Yeye anajikusudia Aisha radhiallahu ta'ala anha. Tunakamwambia hapana, kalla, Allah hajanibadilishia bora kuliko Khadija. ameniliwaza kwa mali yake, amenisadikisha watu waliponikadhibisha, kadhalika ameniruzuku Allah kupitia yeye watoto pale aliponinyima watoto wa wanawake wengine. Ndipo pale wala maaka wanatofautiana Khadija na Aisha, nani bora katika watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baina waliosema Khadija na baina waliosema Aisha na baina waliosema kwa tafsili na kwa upambanuzi na baina waliosema sisi natawakaf, natawakaf atuseme huyu wa Yahudi natawakaf. Ni kauli ambayo ni nzuri, ni kusema kwamba kwa kuzingatia nusra ya Uislamu na msaada kwa Bwana Mtume sallam, Khadija ni bora kuliko Aisha. Ukizingatia baada al-hijra na kuchukua mafunzo na kuyahifadhi mafunzo na kuwa na msaada mkubwa kwa wanawake wenzake, bali hata kwa wanaume katika kufikisha elimu, Aisha ni bora katika watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo anasema baadhi ya ahli ilm. Kwa hiyo tumetaja sehemu ya wivu kwamba walikuwa na wivu hawa watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wivu kwao ni liwazo kwa masahaba na wake zao, liwazo kadhalika kwa watakaokuja baada ya masahaba, wale ambao watakuwa na watu wawili kama vile mzee wetu Abu Imran, kuna mmoja, Allah jizika khairan, shukran, basi bin Saif Abdullah Saif, liwazo kwao kwamba hata wako kwa Mtume bwana walikuwa na wivu, sembuse hao wake zetu ambao hawakuwa matabiina. Fai, tunaendelea na hii hadithi. Anasema fakultu ghaira, nikasema hali ya kuwa nimepandwa na wivu, kaanni bika fi dhalika liyaumi arusa, kana kwamba ninakuona wewe siku hiyo ukiwa ni harusi, bi baadhi nisai, kwa baadhi ya wake zako. Nataka mimi nife alafu ustarehe na baadhi ya wake zako. Qala, akasema Rasul alayhi salatu wasallam, wa ana wa ra'sa, na mimi kichwa changu cha nyuma, wa ra'sa. Katika leo hii katika hadithi anayotaja al-Hafidh, wa fihi mudaabatu ar-rajuli ahlahu, katika hii hadithi yani itakikana au yafaa kwa mwanamume kucheza na mkewe, kadhalika inafaa kutaja maumivu mtu anayohisi, lakini itakapokuwa anataja si kwa lengo la kuchukia kadari za Allah, hakuna ubaya ya kutaja maumivu yako, imani mimi naumwa kadha, lakini lengo lako unasema hayo si katika hali ya kwamba unachukia yale uliyokadiriwa na Allah tabarak wa taala. Hawa ni yasema ahlul ilmi. Qala, wa ana wa ra'sa, na mimi kichwa changu mie, ud'i li abaki, niitie baba yako, wa akhaki, na kaka yako, hatta aktuba li Abi Bakr kitaba, ili nimwandikie Abu Bakr kitabu, kitabu kwa maana ya mkataba, barua, nasiha, kitabu pia na maana ya barua. Idhhab bi kitabi hadha, nenda na barua yangu hii, fa alqihi ilayhim, ukawatupie huko Suleimana na mtuma Hudhud alayhi salam, hatta aktuba li Abi Bakr kitaba, ili nimwandikie Abu Bakr maandishi, fa inni akhafu, kwani hakika mimi ninaogopa, an yaqula qail, asije akasema msemaji, wayatamanna mutamannin, au akatamani mwenye kutamani akasema ana aula, kwenye riwaya ana aula, ana aula, mimi ndiye nastahiki zaidi, mimi ndiye nastahiki zaidi. Nini anakusudia? Ukhalifa. Mwambie niitie baba yako, ud'i li abaki, kwenye riwaya akamtaja Aba Bakrin, niitie baba yako Abu Bakri, sio kaniletea baba mdogo hapo, ud'i li abaki Aba Bakrin wa akhaki, niitie baba yako na kaka yako, hatta aktuba li Abi Bakrin kitaba, ili nimwandikie Abu Bakari maandishi, fa inni akhaf, hakika mimi ninachelea, an yaqula qail, asija akasema msemaji, wayatamanna mutamannin, au akatamani mwenye kutamani. Ukhalifa akaumezea mate, akasema ana aula, mimi ni aula zaidi, mimi ni aula zaidi, kwa maana mimi nastahiki, mimi nastahiki. Akasema mtu mwingine huko akataka kumpokonya Abu Bakr, wa ya'ba Allahu azza wa jalla wal mu'minun illa Aba Bakr, lakini Allah na waumini wanakataa isipokuwa wanamtaka Abu Bakr. Unaona hii hadithi ilikuwa wazi eh, kharajahu Ahmad بإسناد صحيح على شرط الشيخين وهو في صحيح البخاري بنحوه وتقف عبيد الله ابن عبد وتقف عبيد الله وتقف عبد الله بن عباد اللي يسمى إن الرزية كل الرزية حكيك مصيبة كل مصيبة كما هي مصيبة نقول وليوبلكيا صلى الله عليه وسلم أكزويليك كفاني للجامبو Tumi anauma, ameita masahaba, anawaambia njoni nileteni kitabu ili niwaandikie yale ambayo kwamba mkishikamana nayo lan tadhillu, hamtopotea. Shia akisoma hii hadithi kwanza anakuuliza wewe unajua hadithi ya Razia? Anataka kujenga mazingira kwamba anataka kumtuhumu Umar na kumtusi na kuonesha kwamba angalia Umar alipokuwa kwenye ile siku, siku ya Alhamis. Unajua hadithi Razia ni hii, kwa kuwa Abdullah ibn Abbas alisema inna ar-Razia kulla ar-Razia, hakika msiba kulla ni msiba mkubwa kabisa uliotokea Waislam ni pale walipokuwa wameyafanya yale walioyafanya siku ile, wakashindwa kumletea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kile alichokiegizia. Ulitofautiana masahaba jamani, Rasulullah maradhi yamempanda, anasema hivyo, maradhi anaumwa, macheni hasbuna kitabullah. Akasema hivyo Umar, kinatutosha sisi kitabu cha Allah, yani hatuna haja kuandikiwa kitu hapa, hasbuna kitabullah. Wengine wakasema jamani, mpelekeeni mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wakaungana na Umar kama Rasulullah anaumwa jamani, anaumwa mwacheni, kitutosha kitabu cha Allah sisi. Kwa hiyo walipokhtalifiana mbele yake akaamrisha wote watoke, tokeni, wakatoka. Sasa Shia akihadithia hadithi anasema unaona hapa Umar, umeona njama za Umar, Umar anajua kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kuandika maimamu 12. Kwa ushahidi gani? Lan tadhillu ba'dahu abada, ndio ushahidi wao. Hicho kitabu mkishikamana nacho kitakupelekeeni nyinyi msipotee baada yake milele. Kwa maana kipindi kile ni kipindi cha Ali bin Abi Talib, tukishikamana na Ali hatupotei, baada ya Ali atakuja Hasan, tukishikamana na Hasan hatupotei, baada ya Hasan atakuja Hussein, baada ya Hussein atakuja Ali ibn al-Hussein Zainu al-Abidin mpaka al-Kadhi mpaka al-Ridha mpaka nani 12 mpaka wa mwisho 12 Muhammad ibn al-Hasan al-Askari al-Muntazar. Huyu ndiye ambaye baina yake kilichobaki ni dunia kuondoka tu. Kwa hiyo akisema hamtopotea milele ni imamu wale 11 na huyu anayesubiriwa ambaye atawaongoza watu mpaka kiyama. Ndiyo maana lan tadhillu ba'dahu abadan, wakishikamana na maimamu 12. Kwa hiyo Umar akalijua lile Umar, kwa hiyo akaleta sigisu sigisu zake basi kwamba mtume anaumwa jamani, mwacheni, anajua yeye Umar. Japokuwa ahli ilmu wanasema waulizeni Shia, wao wamejuaje kwamba mtume alitaka kumwandika Ali au kuandika maimamu 12? Wamejuaje? Kipi kimewajuza wao hilo? Alafu kama yeye ameamrishwa na Allah alifanye hilo, kweli aweza akaacha kulifanya kwa sababu ya msukumo wa Umar na vitisho vya Umar? Kama ana vitisho, yani Umar ana nini mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani shujaa baina ya Umar na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani shujaa? Nyinyi jibuni swali hili, nani shujaa? Rasuli alaihi salatu wasallam, taja dalili moja ya ushujaa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Taja dalili moja. Nani na dalili? taja dalili ya ushujaa wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Msipotaje na maana mtume wenu sio shujaa. Aha. Nani? Anta? Taja dalili. Ana an-nabiyyu la kadhib. لأن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. نعم في تجانب القوى حنين في تبع حنين ومرد نيوم ما صحابة نتومي أنا سنغمبيلي نفنغلات أنا انجيها قد تصف أنا مبيع عمياك ويت أهل السمرة ولو تبيع كني ولمتي أهل بيعة الرضوان وكوافي أهل بيعة وهيتي نادي أصحاب السمرة هو كسيما أنا النبي لا كذب ميمني نبي سو ونغو ميمني متوتو عبد المطلب أنا انجيه قد كصف مصحابة ستوقعوا نفكوديا نمياك عليه الصلاة والسلام نموجة قد مصحابة نسيما بلقوة فيتا بنفو اشتدي فيستنا جهامي نيوما يمغونغو ونمتومي صلى الله عليه وسلم شجاع. Na kuna siku usiku katika mji wa Madina imesikika kishindo kikubwa, watu wakahofu kutoka mpaka wamejipanga kutoka, wanamuona bwana mtume anarudi akiwa juu ya farasi wa Abu Talha peke yake anarudi. Wao ndo wanajipanga waende, rasuli anarudi. Lam turau, lam turau alayhi salatu wassalam. Shujaa, sio shujaa? Shujaa. Watamhofu Umar. Ha? Haisi mkofu Umar. Alafu lau asingelikuwa amefanya lile aliloamrishwa la kuandika ule wasia na kumbainisha Ali na kumi na moja baada yake, atakuwa amefikisha risala balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kwa nini amwogope Umar? Nani Umar paka zuie sharia ya Allah tabaraka wa taala? Ni waongo mashia. Lakini lile ambalo alikuwa akitaka kuliandika kwenye hadithi ile limebainishwa katika hadithi hii. Anamwambia Aisha, ud'i li abaki Aba Bakrin wa akhaki hatta aktuba li Abi Bakrin kitaba فإني أخشى فإني أخاف أن يقول قائل kwenye riwaya au yatamanna mutamannin, akasema ana aula, ana aula wa ya aballahu azza wa jalla wal mu'minun illa ababak. Swali linakuja sasa, kwa nini huyo Abu Bakar mwenyewe pia hakumwandika? Eh, ataka lio kwa Abu Bakar, kwa nini hakumwandika? Ahli ilmu wanasema ameliacha ile, ameliacha lile kwa mazingira yale, kwa kutegemea kwake kwamba kadari ya Allah itamfitisha tu Abu Bakar Siddiq. Na hili lina ukweli, kwa kuwa ndivyo ilivyokuwa. Wa ya aballahu wal mu'minuna illa Aba Bakr, hata kama walikhtalifiana kwenye thaqifa, thaqifa bani Sa'ida siku ya kwanza wamekhtalifiana, hawajamchagua mtu. Abu Bakar hajijui kama atakuwa ni khalifa. Shia wanasema Abu Bakar na Umar walimtilia sumu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawapa binti zao. Abu Bakar kampa Aisha, Umar kampa Hafsa. Lengo nini? Afe wachukue madaraka. Hivi kuna ambaye anathubutu kusema kwamba walikuwa wakimsaidia bwana mtume hawa masahaba radhiallahu anhu ili mtume awalipe katika mambo ya kidunia? La, alikuwa akisema katika nyingi za hadithi atakayefanya kadha wa kadha falahu aljanna, sio hivyo? Alikuwa akisema atakayenunua biira Ruma atapata pepo, ikanunuliwa na Uthman. Atakayefanya kadha wa kadha walahu aljanna, alikuwa akifanya hivyo. Kwa hawakuwa wakitoa wanavyovitoa kumpa rasul na si kumpa rasul kwa shakhsia yake yeye kama yeye, la, kwa sababu ya kuisukuma dini ya Allah iende mbele. Hawakupata kitu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuwa na kitu. Kafa, ngao yake iko rahani kwa Yahudi, عليه الصلاة والسلام كل قوة كفن يال لله رب العالمين كل حكم عنديك أبو بكر فكتغمي قدر يا الله تبارك وتعالى قم بيتم تتيش أبو بكر الصديق ولسوزانا سكتاتها وجمزيك عليه الصلاة والسلام فكا إلى السكو يميشو أبو بكر رضي الله عنه أنا مميّ أبو عبيدة أبو عبيدة كنجوا مكونا واكو تقبي بيعة منك السوء يهي قم بانا أتاك أولي الخليفة ووي رسول مثل كذا وكذا جو ياكو سلما كنبوك قم رسول عليه الصلاة والسلام أمم سفي أبو عبيدة كم سفي أبو عبيدة ألا وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة نآية الله يشوك وسباب يتكي لأبو عبيدة أمو وبباك الله نمصف أبو عبيدة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم حتى كما نببزا وليوزا أبو عبيدة أمو وبباك كن يبيت ببدري Allah katilimisha aya kutopasa watu Muhammad wanaomwamini Allah imani ya kweli eti wanawapenda wana wanusuru wana watetea wana waekea ngome wale wanaompiga vita Allah na mtume wake kutopata watu hao hata kama watakuwa jamaa zao wa karibu hata kama watakuwa baba zao naam nani huyu Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu كويا كما بيا أبسط يدك فلأبايعك كن جوا مكون واقو نكو في بيعة كينا يكينا ميشو عمر أكما بيا همانينو أبو بكر أبو بكر كن جوا مكون واقو نكو في بيعة وليونا كما هو يلي أمانا فضلا أكتوى بيعة عمر أكتوى بيعة لينفوات عمر وكاجة وينجيني وكما لزيك المهاجرون والأنصار أت kisha akaenda kupewa bai'a msikitini kwa waliobakia ni yale aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam wa ya aballah wal mu'minun illa aba bakrin kwa hiyo imetimu ile ndoto alikuwa akiona bwana mtume alayhi salatu wasalam kharajahu ahmad bi sanadin sahih ala sharti shaykhain wa huwa fi sahih al-bukhari wa muslim bi nahwi mukhtasaran wa lahu tariqun ukhra an aisha تقدم صفا 50 وقد ذهب الى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعيه نوامكوندا كمذهب كجوزيشا وما ينفع مومه كمذيكا مكوي الشافعيه ما شافعي الساده بل قالوا بل ونسيما انه احق بذلك مومه انا حق زيديا هيلو من اوليائها الذين ذكرنا كلكم ولي وبنتي كلكم ولي ومرهم وكيكي والي مولي تلي وتاجا تلتاجا مولي بابا نبابا ذاكي وتوتو نواتوتو واكي كيشا ندوغو وكيومي ندوغو موجة بابا موجة ماما موجة مولي هوا وهو مرهم كيشا makaka baba mmoja kisha watoto wao wa kiume kisha maami lakini maami hao na marehemu baba mmoja mama mmoja na baba yao na baba yake kisha maami walioshea baba walioshea baba kwa baba wa marehemu tunazungumzia mwanamke hapa maiti wa kike Shafiia wao wakamtanguliza mume kuliko hawa mawali وعكس ذلك ابن حزم وعكس ذلك ابن حزم نعمل تاجق وكنيومه هلو ابن حزم فجعله بعدهم أكم جالي مومه قام بك درجة نبعد يا موالي في الأحقية كتك إلحكي أذيك نفسمانيا ولعله الأقرب نتراجي قم بهيلو نيلو لن يقربيانا نوساوى شيخ الباني أنا أنغانا ابن حزم الأندلسي رحمه الله kwamba wanatangulizwa mawali. Kwa hiyo mume mwenye mke wake atakiwa kae pembeni, awaachie wenye mtoto wao. Lakini sada tu Shafiia wanaonelea kwamba mume ndiye wa kwanza, mawali waje baada ya mume. Ali ibra dalil lima sabaka min umumi al-aya, wa yale yaliyotangulia kiushahidi kwamba aya imeenea katika kila jambo. Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd. Tumemaliza masala hayo ambayo ametuambia yafaa mume kusimamia mazishi ya mkewe kwa nafsi yake. Kwa hadithi ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, ambayo mume wake ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia waditu anna dhalika kana wa ana hai fahayatuki wa dafantuki. Ani Mtume angemzika Aisha, na bila shaka haya anayosema lau yangetokea ndiyo angeyafanya alayhi salatu wassalam. Sasa linakuja swali, kwa nini isiwe hii ndiyo haki? Kwa nini iwe ni aya wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd, wakati hapa tumeona nafasi ya mume kwa mke, hayatuki wa dafantuki? Huenda kwamba Mtume Muhammad SAW ni baba wa kila mtu katika umma wake, na wake zake ni mama wa kila mtu katika umma wake. Wa azwajuhu ummahatuhum, na wake zake ni mama zao. Kwa hiyo kama baba anachukua nafasi ya uwalii pia, alayhi salatu wassalam. Tumeona? Naam, wallahu a'lam.